Czerwca jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O jutrzejszym szczycie NATO w Wilnie rozmawiali prezydent, kierownicza kadry resortu obrony i dowódcy sił zbrojnych. Kolejna, 15. osoba podejrzana o szpiegostwo na rzecz Rosji, zatrzymana przez ABW, to obywatel Ukrainy. Włosi zmagają się z afrykańskimi temperaturami. W Rzymie jest to 36 stopni. Zakończyła się narada przed szczytem NATO rozpoczynającym się jutro w Wilnie. Odprawa prezydenta, kierowniczej kadry resortu obrony i dowódców sił zbrojnych odbyła się w Legionowie. Jest tam Michał Fedusio. Podsumowując naradę w siedzibie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, prezydent Andrzej Duda raz jeszcze podkreślił, że ważne jest dalej idące zabezpieczenie wschodniej flanki sojuszu, między innymi o wzmocnienie liczby sił szybkiego reagowania stacjonujących w naszym regionie. To w konsekwencji agresywnej polityki Kremla. Bo chodzi o to, aby ta gotowość sił NATO się zwiększała, żeby rzeczywiście kilkaset tysięcy żołnierzy z państw sojuszu było praktycznie w każdej chwili gotowych do przemieszczenia w rejon potencjalnego konfliktu. Dzisiaj przede wszystkim wschodniej flanki NATO, biorąc pod uwagę wojnę na Ukrainie, o tych wszystkich problemach mówiliśmy. Prezydent Andrzej Duda na początku odprawy zapowiedział, że swoimi refleksjami z funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa będzie chciał się podzielić także z krajowym parlamentem. Owocem tych przemyśleń ma być zapowiadany projekt ustawy o wzmacnianiu systemu planowania obronnego, a szczyt NATO w stolicy Litwy zaplanowano na wtorek i środę. Michał Fedusio, dziękujemy. Kolejne podejrzano szpiegostwo na rzecz Rosji w rękach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To już 15. osoba zatrzymana w tej sprawie. Tym razem to obywatel Ukrainy, który w Polsce przebywał od 4 lat. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz obcego wywiadu, mówił Karol Borchulski z Prokuratury Krajowej. W toku śledztwa ustalono, że podejrzany przeprowadzał czynności polegające m.in. na rozpoznaniu infrastruktury krytycznej, w tym obiektów militarnych i portów morskich. Na bieżąco informował zleceniodawców o wynikach prowadzonego rozpoznania, za które otrzymywał wynagrodzenie. 15. osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym siatki szpiegowskiej współpracującej z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani zidentyfikowani jako cudzoziemcy zza wschodniej granicy prowadzili działania wywiadowcze, ale również propagandowe przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Podejrzanemu może grozić do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzone przez ABW jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej, która nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Obchody 82. rocznicy mordu Żydów odbyły się w Jedwabnem. Naczelny rabin polski Michael Szudrich powiedział, że jest to czas, żeby się modlić i żałować razem. Także w tym roku w czasie uroczystości nie było oficjalnych przemówień. Wspólnie modlili się chrześcijanie i Żydzi. Trzeba być, żeby pamiętać, żeby nie powtarzało się to, co się wydarzyło w lipcu 1941 roku w Jedwabnem, Szczuczynie, Radziłowie, Wąsoszu i innych miejscach. To jest taki moralny imperatyw. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby nie być. Jakob Blumen z żoną Rachel i dziećmi. Ambasador Izraela w Polsce, Joachim Liwne. Jest to bardzo smutne miejsce, w którym niewinni ludzie zostali zamordowani w najbardziej brutalny sposób. Tylko dlatego, że byli Żydami, powinniśmy o tym dziś pamiętać i zrozumieć, jakie niebezpieczeństwo niesie nienawiść dla każdego, aby wyciągnąć z tego wnioski. Ludzie, którzy przyjeżdżają 10 tutaj, przyjeżdżają po to, żeby wspomnieć, żeby uczcić zamordowanych Żydów. Ksiądz Wojciech Lemański. Udział mieszkańców, i to bardzo konkretnych osób, w tej zbrodni jest bezsporny. Naszym obowiązkiem jest domagać się ekshumacji. Wojciech Sumliński. By ta prawda została wydobyta na powierzchnię. I dlatego tu jesteśmy. Byliśmy rok temu, 2-3 lata temu. Będziemy tak długo, tak często, jak tylko to będzie konieczne, by doprowadzić do ekshumacji. 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem 300 Żydów zostało zamkniętych w stodole i spalonych. Według historyków Instytutu Pamięci Narodowej odpowiedzialność za zbrodnie ponoszą mieszkańcy miasteczka, którzy działali z inspiracji niemieckich żołnierzy. Zakaz kąpieli na największej plaży w stolicy Warmii i Mazur-Olsztynie. W jeziorze Ukiel zakwitły sinice. Oba kąpieliska na plaży miejskiej zostały w weekend zamknięte. Rano sanepid zbadał wodę, potwierdził obecność niebezpiecznych bakterii i podtrzymał zakaz. Duże utrapienie do turystów, którzy tutaj przyjeżdżają. Ludzie próbują wchodzić mimo tego zakazu? Próbują ciągle wchodzić. Mówi ratownik wodny Mikołaj Mikołajczyk. Pytania są a propos wody, czemu tak, czemu jest czerwona flaga. Jak ta woda teraz wygląda? Są pęcherzyki ciągle. Na brzegu jeszcze jakoś tego nie widać, najbardziej za malem. Jakby dopiero się zaczyna to wszystko. Rzeczywiście woda jest w trakcie zakwitu. Informuje Małgorzata Przestrzelska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Ta woda jest w tej chwili taka trochę zielona. nam kawa i w toni wodnej jest bardzo dużo widocznych kuleczek sinic. Jest to głównie Gleotrichia. No szkoda, że tej atrakcji z kąpieliskiem nie do końca możemy korzystać. Sinice mogą powodować nie tylko wysypkę, ale także zatrucie pokarmowe czy trudności z oddychaniem. Afrykańskie upały w całym kraju przez co najmniej tydzień zapowiadają włoscy synoptycy. Nie wykluczają, że w środę na południu Włoch mogą panować temperatury nienotowane dotąd w Italii. Na Sardynii może być 45 stopni. W Mediolanie temperatura wynosi obecnie 33 stopnie. O 3 stopnie więcej jest w Rzymie, w środkowych Włoszech. Natomiast najcieplej jest na Sardynii, 40 stopni. Dotychczas najwyższą temperaturę w słonecznej Italii w historii pomiarów zanotowano 2 lata temu w okolicach Syrakus na Sycylii, blisko 49 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uff, jak gorąco, do końca dnia i nocą pogodnie, ale w centrum i na wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe zanikające burze. Tej nocy u nas od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum do 18 na południu. A jutro słonecznie, choć na wschodzie będzie się chmurzyć i w ciągu dnia przelotnie padać. Na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia możliwe burze z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni, na wschodzie słaby, poza tym słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Do tych afrykańskich upałów jeszcze trochę brakuje, ale tak, jutro gorąco, od 19 stopni na wybrzeżu, 23 na wschodzie, 26 w centrum, do 29 stopni na Dolnym Śląsku. O upałach jeszcze będziemy mówić w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i czekamy na Państwa sygnały, także gorące w tej sprawie. 7 minut po 15. Dzień dobry Państwu. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. szerokie, oprócz góry wysokie, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Dziesięć i pół minuty po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. W sprawach różnych, różniastych, tych, które dotykają Państwa popołudniową porą w wakacje. Myślę, tematów do dyskusji sporo i dużo sportu i dużo ekonomii, także ważnych wydarzeń ze świata, również ze świata polityki. Nie tylko pogoda, bo jak wiemy, wakacje oczywiście. Żar przed wysokimi temperaturami, zwłaszcza w południowo-zachodniej części Polski, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O tym będziemy mówić. Także o maturach, bo jak wiemy, zostały ogłoszone wyniki matur tegorocznych. Jak poszło? Jakie plany? Co dalej? No jeśli chodzi o ten najważniejszy turniej tenisowy, który obserwujemy, Wimbledon w Londynie, oczywiście także na ten temat będziemy mówić. No ale nie tylko. Pomagamy tym, którzy w drodze, za kółkiem wiadomości z dróg, co godzinę na naszej antenie. Te najważniejsze, co pół godziny, również te międzynarodowe. Nie zabraknie ważnych pytań i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. To dziś przed nami do godziny 18. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu serdecznie w poniedziałek. 12 minut po 15. For the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry it so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. My lungs, you're all that I want to breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Dermot Kennedy w popołudniowej trójce dla 8 województw. Mówiłem o tym alerty pierwszego stopnia przed upałami. Zresztą wysoka temperatura będzie nam towarzyszyć przez najbliższe kilka dni. No i oczywiście także w związku z tym, że upały również nad morzem w Zatoce Gdańskiej pojawiły się sinice. Co tu dużo mówić, nie tylko nad morzem, także w wielkich miastach. Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. O właśnie, to jest bardzo dobra opcja i propozycja, ale jednak trzeba uważać między innymi na te sienice i o tych zagrożeniach związanych z upałami będziemy mówić jeszcze przed godziną 16. Wczoraj przeżywaliśmy jakże piękny polski dzień w dwóch odsłonach, choć jeszcze niepełnych, i występ Huberta Hurkacza, który po tej ciszy nocnej dziś zostanie wznowiony z Nowakiem Dziokowiczem, ale skupiamy się także na tym, co wydarzyło się wczoraj. Iga Świątek zwyciężyła. No idzie jak burza, co zresztą cieszy nie tylko kibiców, także ją samą. Po prostu chciałam zagrać jak najlepiej i wiedziałam, że już w pewnym sensie nie mam nic do stracenia, więc niezależnie od tego, jak się potoczy ta piłka, to żeby po prostu walczyć do końca, wyciągnęłam rękę tak po tego drugiego seta. Wieści z londyńskich kortów turnieju Wimbledonu. Jeszcze powrócimy przed godziną 17. Jak mówiłem, w piątek zostały ogłoszone wyniki matur. Wśród zdających była m.in. młoda piosenkarka Roxana Węgiel. Gwiazda zapytana, co zamierza zrobić po maturze? No właśnie, w przypływie szczerości wyznała, że chciałam dać sobie chwilę odetchnięcia po maturze, która była dla mnie niezmiernie stresującym wydarzeniem. Na zbadanie moich opcji, a także na zasmakowanie świata. Ale jak się okazuje, nie tylko ona chce poczekać ze studiowaniem. Ponoć na odpoczynek to dogodny moment. Maturzystów, którzy chcą dać sobie na przykład rok wolnego, gap year, jest bardzo dużo i o tym powiemy za niecałą godzinę. Polecamy Państwu serdecznie uwadze także to, co dziś dzieje się za granicą, to, co będzie działo się jutro. W Wilnie rozpoczyna się szczyt NATO. Będziemy tam już za moment. Proszę zostać z nami. 17,5 minuty po godzinie 15. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami na trzy sposoby. Engine Team w popołudniowej trójce, 21 minut po godzinie 15, a zatem przenosimy się do Wilna. Tam jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Witamy cię serdecznie. Witam również. W popołudniowej trójce, no nie tylko żar, nie tylko wakacje, nie tylko pogoda, ale wydaje mi się także też w pewien sposób napięta sytuacja, taka chyba nerwowa w Wilnie. Jutro rozpoczyna się szczyt NATO. Jak Litwa przygotowuje się na ten szczyt, jeśli chodzi o organizację, o bezpieczeństwo? Wspomniałeś żar, lato oczywiście. Jest gorąco, jeżeli chodzi o sytuację polityczną oczywiście, jeżeli chodzi o przygotowania do szczytu NATO, chociaż pogoda dzisiaj w Wilnie całkiem orzeźwiająca, jest całkiem przyjemnie. No, szczyt NATO to z jednej strony oczywiście chluba dla miasta, a z drugiej strony, jak pamiętają pewnie warszawiacy, sporo utrudnień dla mieszkańców, bo są one związane nie tylko bezpośrednio z tymi konkretnymi dniami, nie tylko z wtorkiem i środą, kiedy odbywać się będzie samo spotkanie przywódców Sojuszu. Wilno w ogóle od kilku miesięcy już szykowało się na to wydarzenie. Trwały liczne prace remontowe, odnawiano nawierzchnię dróg, przez co pojawiły się potężne korki, dawno nie widziane zresztą, bo w Wilnie jako tako korków zbyt dużych nie ma, przynajmniej nie takich, jak czasami są w stolicy Polski. Na potrzeby szczytu NATO przygotowano łącznie 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, w tym nowo wybudowane pawilony na terenie zewnętrznym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Litexpo, bo to tam odbywać się będzie szczyt. Hale wystawowe zostały wyposażone w technicznie złożoną strukturę. Sale konferencyjne pomieszczą wszystkich akredytowanych dziennikarzy. Tych dziennikarzy przyjedzie tutaj, przyjeżdża w zasadzie już i będzie tutaj ponad 2000. Sale oczywiście spotkań też zostały przygotowane. Ja wczoraj wieczorem byłem w centrum Wilna. Dzisiaj zresztą też jeździłem do tego centrum wystawienniczo-konferencyjnego. I tutaj trzeba przyznać, że miasto w ostatnich dniach nieco opustoszało. Wynika to po części z faktu, że od czwartku na Litwie trwał długi weekend, więc piątek, sobota, niedziela, no w te dni ulice świeciły pustkami. Dzisiaj tych samochodów, dzisiaj ludzi jest troszeczkę więcej, ale to też wynika przede wszystkim z zainteresowania samym szczytem NATO. Generalnie Litwa czuje dumę z tego, że organizuje tak ważne wydarzenie. Mówił mi o tym doradca przewodniczącej litewskiego parlamentu Aleksander Radczenko. To jest taki no, totalny zachwyt. Wszyscy liczą na to, że to będzie historyczne spotkanie, na którym zapadną historyczne decyzje, ale też trzeba przyznać, że już teraz to jest historyczny szczyt. Nigdy Litwa nie miała okazji zorganizować tak dużej imprezy, tak dużego wydarzenia międzynarodowego. To widać, to czuć. Wilno dosłownie zmienia się w fortece, mówię w czasie teraźniejszym, ponieważ jedne ograniczenia są tymczasowe, inne trochę bardziej stałe. Na czas szczytu miasta bronić będzie 12 niemieckich baterii rakiet Patriot. Część z nich stoi na wileńskim lotnisku. Oczywiście bronić będą też francuskie, fińskie i duńskie myśliwce oraz żołnierze, których wysłały kraje członkowskie. Również będą siły specjalne z Polski. Porządku ma pilnować również 12 tysięcy litewskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Od dziś ograniczony jest ruch w centrum miasta, a także w okolicach przemieszczania się delegacji, które też już powoli zjeżdżają się do Wilna. Na drogach pojawiły się betonowe zapory, takie swoiste barykady. Powstały też punkty kontrolne, szczególnie właśnie na Starym Mieście. Tam dozwolony jest tylko ruch pieszych. No ale nie przeszkadza to niektórym oczekiwać na przejazd tych delegacji i po prostu przynajmniej w ten sposób stać się uczestnikami tego historycznego wydarzenia. Spotkana przeze mnie wilnianka Akwile zaznaczyła: czujemy dumę, że w naszym mieście odbywa się szczyt. Cieszę się, że Litwa jest takim symbolicznym miejscem, gdzie przyjadą najwięksi przywódcy świata. Jesteśmy obecnie tym gorącym punktem na mapie. To dobry czas i miejsce, aby pokazać, jak mocni jesteśmy. Niektórzy mieszkańcy Wilna chcą zobaczyć jak najwięcej, a przede wszystkim chyba chcą zobaczyć słynny Air Force One, który z prezydentem Joe Bidenem przyleci dzisiaj wieczorem. Dzisiaj też wieczorem do litewskiej stolicy przyleci prezydent Andrzej Duda ze swoją delegacją. Dodam, że osoby takie, które chcą zobaczyć, oczywiście lądujące samoloty delegacji, czekają niedaleko wileńskiego lotniska. Tam można obserwować lądujące samoloty. Tymczasem na pewno w Wilnie jest już sekretarz generalny NATO, jest Jens Stoltenberg. Mówię na pewno, bo był już w centrum wystawienniczo-konferencyjnym Litexpo, gdzie spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą. Obaj przywódcy wygłosili oświadczenia dotyczące szczytu NATO. Bardzo dziękujemy za relację. Kamil Zalewski o tym, jak Wilno przygotowuje się do jutrzejszego szczytu NATO. Kłaniamy się i pozdrawiamy. Dziękuję, kłaniam się. 26 minut po godzinie 15. Co powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz.

A to wie Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj ogromne problemy od samego rana są na obwodnicy Trójmiasta, na S6 pomiędzy węzłami Gdynia, Wielki Kacki, Gdańsk-Osowa, 321 kilometr. Tam zdarzyły się 4 auta osobowe, jest zwężenie w kierunku Łodzi. Także na S6 na wysokości Gdańska, pomiędzy węzłami Kowale i Gdańsk-Szadułki na 339 kilometrze po zdarzeniu 4 samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas, ale w kierunku Gdyni. Problemy są także na A6 pomiędzy węzłami Klucz i Szczecin pod Juchy na 12 kilometrze. Zepsuty samochód osobowy blokuje częściowo przejazd w kierunku Świnoujścia i jeszcze S7 warmińsko-mazurskie, odcinek Pasłąk Elbląg w Janowie. Na 4 kilometrze zdarzyły się 2 auta osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Po 15.30 czas na skrót serwisu Krzysztof Zyblewski. Około 2 godzin trwała narada przed szczytem NATO rozpoczynającym się jutro w Wilnie. Odprawa prezydenta, kierowniczej kadry resortu obrony i dowódców sił zbrojnych odbyła się w Legionowie. Głównym tematem były oczekiwania polskich władz wobec spotkania przywódców krajów sojuszu w stolicy Litwy. Wsparcie dla Ukrainy będzie głównym tematem spotkania przywódców 31 krajów NATO oraz Szwecji. Wciąż nie ma ostatecznej decyzji co do tego, jakie dokładnie gwarancje bezpieczeństwa miałoby dostać Kijów. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że dzisiaj kraje członkowskie będą starały się wypracować ostateczną decyzję co do jednoznacznego sygnału, jaki sojusz da Ukrainie. Inflacja będzie spadała, a gospodarkę czeka powolne ożywienie. To podstawowe wnioski z raportu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski. Z dokumentu wynika, że średnioroczna inflacja w tym roku wyniesie 11,9%. W przyszłym roku spadnie do 5,2%, a w 2025 wyniesie 3,6%. Przygotowywany 3 razy w roku raport o inflacji i wzroście gospodarczym jest jednym z najważniejszych dokumentów, na podstawie których członkowie Rady Polityki Pieniężnej decydują o wysokości stóp procentowych. Pełny serwis o 16. Czas na informacje sportowe. Mateusz Warjanka. Dzień dobry i zapraszam. Ukrainka Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Przypomnę, że Polka w poprzedniej rundzie pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic. Dla liderki światowego rankingu to pierwszy awans do ćwierćfinału londyńskiej imprezy w karierze. Fajnie, że po prostu znamy się, że wiem, jak ona gra, ale właśnie no sama nie wiem, jak to wygląda po takiej 1,5-rocznej przerwie. Po prostu podejdę do tego meczu jak do każdego innego, ale ogólnie to cieszę się, że ona też wygrywa, bo wrócić jako matka pewnie nie jest łatwo i właśnie szanujemy się i się lubimy, więc fajnie. Mówiła Świątek, a Świtolina wróciła niedawno do gry po przerwie macierzyńskiej. Panie na korcie spotkają się jutro. Niestety blisko pożegnania się z Wimbledonem jest Hubert Hurkacz. Polak przegrywa z Serbem Nowakiem Dżokowiciem 0-2. Ich wczorajszy mecz został przerwany z powodu ciszy nocnej, a dziś panowie mają dokończyć spotkanie. Tymczasem nasi siatkarze przygotowują się do rundy Pucharowej Ligi Narodów. Biało-czerwoni fazę grupową zakończyli na 3. miejscu i w ćwierćfinale zmierzą się z Brazylią, a w pozostałych parach Stany Zjednoczone zagrają z Francją, Argentyna z Włochami, a Japonia ze Słowenią. Turniej finałowy odbędzie się w Gdańsku, a start 19 lipca. Konrad Bukowiecki po 5-miesięcznej przerwie wraca do startów. Polak specjalizujący się w pchnięciu kulą wyleczył już kontuzję i ma zamiar wystartować w Uniwersjadzie, która odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach. Przed tą imprezą zamierza też powalczyć o kolejny medal Mistrzostw Polski. Mistrzostwo Polski jak najbardziej. Na szczęście kalendarz ułożył się tak, że konkurs pchnięcia kulą jest pierwszego dnia, drugiego dnia od razu jedziemy na lotnisko i lecimy prosto do Chengdu, więc tak naprawdę start po starcie. Czy przed Mistrzostwami Polski jeszcze się gdzieś pojawię, tego nie wiem na ten moment. Na razie jestem w spale, trenuję i po prostu szlifuję tą formę, żeby po prostu z jak najlepszej strony się pokazać i na Mistrzostwach Polski i na Uniwersjadzie. Bukowiecki startował już w 2 Uniwersjadach. W 2017 roku zdobył srebro, a 2 lata później złoto. Jutro słonecznie, choć na wschodzie będzie się chmurzyć, w ciągu dnia przelotnie padać. Do tego na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia możliwe burze z gradem. Wiatr słaby, choć na wschodzie oraz na południu słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu, 23 na wschodzie, 26 w centrum, do 29 stopni na Dolnym Śląsku. Upały nadchodzą, upały. Zamknięto kilkanaście pomorskich kąpielisk z powodu zakwitu sinic. A co nam się tak nie podoba na polskich plażach? W tej sprawie telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Mando Diao w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście wakacje kojarzą nam się z odpoczynkiem zarówno w górach, jak i nad morzem. O tym morzu, o plażach, o tym, co nam się nie podoba nad polskim morzem. Szczególnie nie mówimy tutaj o Sienicach, choć o tym jeszcze będzie mowa, ale także, a może przede wszystkim o tym, co dzieje się na plażach. No, temat niezmiennie powraca i to wcale nie temat wakacyjny, nie sezonu górkowy, jakże ważny. Ale zapraszamy do Trójki, także ważne te międzynarodowe sprawy. Mówiliśmy o szczycie NATO w Wilnie, ten rozpoczyna się jutro, a u nas w Polsce dziś odprawa, a przede wszystkim nakreślenie priorytetów i uwag właśnie przed szczytem NATO w Wilnie. Temu poświęcono odprawę kierownictwa MON i Sił Zbrojnych w Legionowie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele najwyższych władz cywilnych i wojskowych. Ta dyskusja dotyczyła m.in. wzmocnienia potencjału obronnego Polski. Te konsultacje śledził Michał Fedusio. Trwająca niemal półtorej godziny odprawa była okazją do ostatnich ustaleń polskiej delegacji przed wylotem na Litwę. W siedzibie pierwszej warszawskiej brygady pancernej wyjątkowo często padały hasła wzmocnienia wschodniej flanki NATO i potrzeby bliższej współpracy z Ukrainą, a w konsekwencji akcesji tego kraju w szeregi sojuszu. O tym mówił m.in. prezydent Andrzej Duda. Oczekujemy przede wszystkim wzmocnienia wymiaru wojskowego sojuszu. Oczekujemy decyzji w sprawie nowych planów obronnych, które będą najbardziej zaawansowanymi dokumentami planistycznymi, jakimi NATO dysponowało kiedykolwiek od czasów zimnej wojny. Oczekujemy deklaracji ze strony sojuszników o utrzymywaniu w gotowości sił do szybkiego przemieszczenia w rejon kryzysu. Związany z tym jest postulat zwiększenia stanów magazynowych sprzętu i uzbrojenia w państwach flanek. Prezydent zapowiedział też złożenie w Sejmie projektu ustawy dotyczącego wzmacniania systemu planowania obronnego kraju. W naradzie udział wziął też szef sztabu generalnego Rajmund Andrzejczak, jak również minister obrony Mariusz Błaszczak, przypominając, że poza współpracą sojuszniczą inwestycji w bezpieczeństwo dokonuje stale też polska armia. Rzeczywiście bardzo intensywnie wzmacniamy Wojsko Polskie, zarówno jeżeli chodzi o liczebność polskich sił zbrojnych, jak i jeśli chodzi o wyposażenie w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną broń. Sądzę, że jest to takie osiągnięcie historyczne. Jeżeli cofamy się pamięcią przed laty, to spójrzmy, jaka jest różnica. Odchodzimy od sprzętu postsowieckiego, wyposażamy Wojsko Polskie w sprzęt zachodni. O potrzebie stałego poszerzania sojuszu mówił podczas rozpoczęcia konsultacji szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Musimy wobec naszego tak agresywnego sąsiada, jakim jest dzisiaj Rosja, zastosować kordon bezpieczeństwa od Skandynawii po Bałkany, z bardzo szybko przyjętą Szwecją do Sojuszu Północnoatlantyckiego jako bardzo ważnym partnerem. Przede wszystkim z mojej perspektywy patrząc, chciałbym, żeby jak najszybciej wypracować plan przystąpienia Ukrainy do NATO, objęcia Ukrainy maksymalnie szerokimi gwarancjami bezpieczeństwa. Poza prezydentem Andrzejem Dudą w Wilnie polskie władze reprezentować będą szef MSZ Zbigniew Rau, resortu obrony Mariusz Błaszczak, a także ambasador Rzeczpospolitej przy NATO Tomasz Szatkowski. Jutro w Wilnie rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Głównym tematem mają być dalsze wsparcie dla Ukrainy. Politycy z krajów sojuszu mają dać Kijowowi gwarancję bezpieczeństwa, choć nie jest to do końca jasne, jak daleko będą one posunięte. Oczywiście do tego tematu wrócimy, m.in. w trójkowym komentarzu dnia jeszcze przed godziną 18. Teraz za 17 minut 16. Anybody say? getting on a motorbike, looking really ladylike. Didn't she just give me a wave? Ileż razy to słyszeliśmy, że plaże nad polskim Bałtykiem są najpiękniejsze na świecie, a dziś między innymi w audycji popołudniowej o tym, czego nam brakuje, to raz, a dwa, co nam się nie podoba na polskich plażach. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę pana, jestem rozczarowany polskim morzem, polskimi wakacjami. Chodzi mi o to, że jest bardzo brudno. Pety zakopują w piasku. A najgorsza sprawa jest to, że ludzie chodzą z pieskami i ludzie rzadko kiedy po tych pieskach sprzątają, a my musimy na tym piasku potem leżeć. Państwa głosy w tej, w pozostałych sprawach. Dwie dwójki i siedem trójek, numer telefonu do dyspozycji. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, także SMS-owo. Później wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak lata chcę, które na wiatr ostatni na rzucił ktoś. Wolni szybujemy przez żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Jak lata, które na Myslowic i Latawce ostatnio z listy przebojów trójki, dwa w dół na 22. A co tam z tymi latawcami? Można puszczać nad polskim morzem, czy nie? Z dronami to już podejrzewam bardziej skomplikowana sprawa. Jeśli państwo wiedzą coś na ten temat, proszę dać znać. Upały, upały i jeszcze raz upały tego możemy spodziewać się w nadchodzących dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 4 województw, dla Wielkopolski, Łódzkiego przed wysokimi temperaturami, a dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska przed burzami z gradem. W najbliższy weekend temperatura może przekroczyć 30 stopni. A nasz reporter Józef Niewiarowski sprawdzał, jak przygotować się na te niełatwe dni. No właśnie, jak pan to nazywa? Uff, jak gorąco. Proszę sobie wyobrazić, że w centrum miasta taka pogoda naprawdę nie służy zdrowiu. Stoimy na takim placu, który jest częściowo pokryty zielenią, a częściowo kamiennymi płytami. Maciej Isaja ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. I różnica między dobrze zacienioną powierzchnią, a taką kamienną płytą w godzinach wieczornych wyniosła około 10 stopni Celsjusza. Takie upały potrafią być naprawdę niebezpieczne. Upalne dni to jest moment, który może stanowić zagrożenie, zwłaszcza dla osób w wieku podeszłym. A najbardziej obciążone są osoby, które jednocześnie mają rozpoznane takie choroby jak niewydolność serca, czy też są osobami po zawale serca. Doktor habilitowany Paweł Balsam z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Młode osoby też, zwłaszcza przy jakiejś dużej aktywności fizycznej w słońcu. Tak samo młoda, zdrowa osoba może doprowadzić do odwodnienia, do zaburzeń elektrolitowych. Także cały czas dbamy o napojenie się, ale też pamiętajmy, że po tej aktywności trzeba się schłodzić. Zwłaszcza, że w tym tygodniu mają paść pierwsze rekordy tego lata. Upały i noce tropikalne mogą nam doskwierać właśnie w tym tygodniu. Mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sobota i niedziela, czyli 15-16 dzień lipca, to może być najcieplejszy weekend tego roku. Bo tutaj na termometrach zobaczymy według wstępnych prognoz nawet 35 stopni Celsjusza. Nie jeden z nas wolałby pewnie znaleźć się nad brzegiem bądź co bądź względnie zimnego Bałtyku. Ale mus to mus i poza morskimi plażami ten ukrop trzeba będzie jakoś przeżyć. Upał upałem, a wymogi firmowe trzeba spełniać, bo nieelegancko jest przecież przychodzić do pracy w szortach. Na co więc postawić? Taką tkaniną, która fantastycznie sprawdza się w czasie upałów, jest len. Radzi stylistka Justyna Kowalcze. Jest to materiał nie tylko lekki, przewiewny, ale też pochłania nasz pot, odprowadza go z ciała, no i dzięki temu dobrze się w takim ubraniu uszytym z lnu czujemy. No to cóż, do piątku trzeba się będzie uzbroić w len i zapas lodu w zamrażarce, a jak tylko będzie okazja, w drogę. Choć i tu w trasie trzeba będzie pamiętać o upale. A jeśli już bezpiecznie dojechaliśmy do celu, warto śledzić ostrzeżenia i alerty RCB. I chodzi tu nie tylko o zagrożenia wynikające z upałów czy gwałtownych burz. Może się bowiem okazać, tak jak to jest teraz w kilku miejscach w Zatoce Gdańskiej, że w wodzie pojawiły się sinice i o ożywczej kąpieli można zapomnieć. Już nawet na Bałtyku, nie tylko w Zalewie Wiślanym, gdzie sinice zakwitły już dobrych kilka dni temu, ale już zakwitły również na samym Bałtyku i w niektórych jeziorach również. I na koniec jeszcze krótkie przypomnienie. Szklanka wody co pół godziny. To ważne. O tak, bardzo dobrze pan przypomniał, ale ta moda plażowa przenosi się też do zakładów pracy. W shortach do pracy albo w klapkach. Wypada, nie wypada, szczególnie po urlopie, jak człowiek jeszcze taki, prawda, rozgogolony. Ciekaw jestem, co państwo na to. W shortach, w klapkach, dwie dwójki i siedem trójek. Żeby do roboty tak przyjść, pół nago. Audiovisual opiate 100 years from now. Tidal bites and human rights for satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground. Stop.